Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 dzień lipca. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na 3 miesiące trafi do aresztu mieszkaniec Lubelszczyzny oskarżony o zabójstwo 3 osób. A w rocznicę puczu w Turcji sekretarz NATO pisze w oświadczeniu, że każda próba osłabienia demokracji w jakimkolwiek kraju sojuszu jest niedopuszczalna. Radom odzyskał już około 1 000 000 zł dzięki programowi oddłużania lokatorów. Mieszkaniec Lubelszczyzny Krzysztof C., któremu prokurator zarzuca zabójstwo 3 osób, rodziców i kuzyna, został aresztowany. Mężczyzna przyznał się do winy. Ciała zamordowanych znaleziono w czwartek w jednym z domów we wsi Piaski Szlacheckie. 30-latek niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za znęcanie się nad rodzicami oraz za rozboje. Każda próba osłabienia demokracji w jakimkolwiek kraju NATO jest niedopuszczalna. To komentarz szefa sojuszu w 1. rocznicę udaremnionego zamachu stanu w Turcji. Jens Stoltenberg opublikował krótkie oświadczenie. Pucz miał obalić władzę prezydenta Recep'a Erdoğana, ale po kilku godzinach poniósł porażkę. W zamieszkach i starciach zginęło od 270 do 350 osób. Sekretarz generalny NATO złożył hołd tym, którzy zginęli i z uznaniem wypowiadał się o Turkach, którzy wyszli na ulicę przeciwstawiając się, jak napisał, haniebnym wydarzeniom w obronie wybranego przez siebie rządu i demokratycznych instytucji. Ale w ostatnim roku sojusznicy nie szczędzili słów krytyki pod adresem władz w Ankarze za masowe aresztowania, które nastąpiły po puczu. Mówili o łamaniu zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. W reakcji na te wydarzenia niektórzy oficerowie z Turcji prosili o azyl w krajach natowskich. I to był powód, dla którego państwa członkowskie nie zgodziły się, by szczyt sojuszu w przyszłym roku odbył się w Stambule. Zdecydowano, że odbędzie się w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 1 000 000 zł odzyskał Radom od osób, które zalegały z płaceniem czynszów za mieszkania komunalne i socjalne. To efekt samorządowego programu oddłużania lokatorów. Polega na tym, że osoba odpracowuje swój dług. Chętnych nie brakuje. Wśród osób, które zamieniają zobowiązania na pracę, jest Zbigniew Gutkowski. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że jest możliwość zredukowania swojego długu. Pracuję w zespole szkół technicznych, prace porządkowe, jest drzewostan duży, jest co robić naprawdę. Także nie wstydzę się, że to robię. Cieszę się, że mogę swój dług zredukować. Problem jest poważny, bo dłużników wciąż jest sporo, a ich zobowiązania to 1 000 000 zł. Tak mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu Sławomir Stanik. Rekordziści to jest rząd prawie pod 200 tysięcy podchodzący. Natomiast w bazie MZL-u te osoby, które od początku korzystały z zasobów gminy, to jest rząd 60-80 tysięcy. Jest takich osób sporo. Zaległości Radomian wobec miasta wynoszą około 27 milionów złotych. I jeszcze coś dla kinomanów. Widzowie trwającego w Łodzi Międzynarodowego Festiwalu Transatlantyk mogą wziąć udział w przeglądzie doświadczeń filmowych wirtualnej rzeczywistości. Czasoprzestrzenia VR to bardzo młoda dziedzina, która pozwala na udział w produkcjach filmowych 360 stopni 3D, mówi organizator przeglądu Jacek Nagłowski. To jest już nie tyle obraz filmowy, ile przestrzeń, w której się znajdujemy zupełnie w środku. Dookoła nas rozgrywa się akcja, jest opowiadana historia, a my czasami jesteśmy nawet jej uczestnikami. To, co tutaj pokazujemy, to są produkcje z całego świata. Starałem się wyselekcjonować takie rzeczy, które są najciekawsze albo od strony formalnej, albo od strony opowiadanej historii. I wydaje mi się, że to są jedne z najlepszych produkcji tego typu, jakie do tej pory powstały. Pokazy potrwają do 18 lipca i są bezpłatne. To był serwis Trójki. W studiu jest już Tomasz Gorazdowski. Czas na sport. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska zdobyły w Salonikach złoty medal Mistrzostw Świata w żeglarskiej klasie 470. U wybrzeży Morza Egejskiego Polki od początku do końca pływały bardzo równo. Wielki sukces, podkreśla prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Wielki sukces, wielkie gratulacje dla dziewczyn i dla ich trenera Zdzisława Staniula, bo wygrać Mistrzostwa Świata to jest coś, ale tak naprawdę ja zakładam, że to dopiero pierwszy poważny przystanek na drodze do Tokio. Te mistrzostwo na pewno wzmocni dziewczynom, bo pokaże im, że to już jest ich miejsce, o to miejsce po prostu są w stanie zawsze zawalczyć, no bądź co bądź są najlepsze na świecie i pokonały chociażby mistrzynię olimpijską. Gratulacje. Teraz z miękkiej wody na twarde siodełko. W Tour de France dziś zmiana lidera.

zamierające wizje. Ten wrócił. Zamierające wizje. Ten. Zaczęliśmy na ostro. Free Electronic Tomasza Stańki, jego słynny witkacowski projekt z Markiem Walczewskim. Enrico Rawa i kwintet Tomasza Stańki jutro na parkowej scenie w Jarocinie o 20.30. Mamy festiwalowy sezon w pełni. Jak pomyśleć, że przed chwilą byliśmy na męskim graniu, potem Artur Żojek zapraszał na off, a teraz nadajemy z rynku w Jarocinie, na którym przed chwilą minąłem jednego z uczestników festiwalu w koszulce I Am Sound, z festiwalu Sound Edit, to można powiedzieć, że jesteśmy w samym środku festiwalowego lata. Jeżeli o lato chodzi, jestem zdumiony tym, że Ania Gacek i Piotrek Stelmach z Myśliwieckiej mówili o deszczu w Poznaniu. Jesteśmy w Jarocinie, to chyba jest niecałe 100 km od Poznania i jest tutaj przepiękne słońce. Przed chwilą przechodził uśmiechnięty pan burmistrz, pokazał kciuk do góry, bo rzeczywiście wszystko od wczoraj wspaniale w Jarocinie wygląda. Rewolucyjny pomysł przeniesienia festiwalu na rynek, do miasta, szalenie się sprawdził. O tym opowiem za chwilę, bo już w kolejce czeka pierwszy gość. Gość jest panią i za chwilę się u nas pojawi. Wcześniej zagramy bardzo jarocińsko. Festiwalowe lato ewidentnie uderzyło mi do głowy, bo w Poznaniu prawdopodobnie nie pada, natomiast pada we Wrocławiu. Paulina Przybysz jest ze mną. Dzień dobry, witam. Czy prawdą jest, że jesteś pierwszy raz w Jarocinie? Prawdą jest, że jestem pierwszy raz w Jarocinie. Chyba jestem jeszcze mała, albo po prostu dopiero zrozumiałam, że gitary są istotne w muzyce. Jak myślisz, jaki będzie dalszy ciąg tego? Bo jak widać po twoim uśmiechu, Jarocinie ci się bardzo podoba. Na razie jest super. Zdążyłam zaśpiewać jedną piosenkę i jakby było dość szałowo i gorąco, więc na razie się jaram. Oprócz obowiązków służbowych, scenicznych, masz zamiar być słuchaczem i połazić trochę, bo tutaj się łazi. Tak, dzisiaj szczególnie jestem naostrzona na Rezinę, jako że też gram na wiolonczeli, to fascynuje mnie jej postać, bo widziałam jakieś takie szczątki wykonów na YouTubie i bardzo się cieszę, że zobaczę ją dzisiaj na żywo. Powiem szczerze, że znam program Jarocina prawie na pamięć, a jednak nie wszystko, jak to się mówi teraz popularnie, ogarniam. Mm-hmm. A ty występujesz tutaj zdaje się, w multirolach, tak? Dzisiaj tak. Gościłam na scenie u mojej siostry, bo nagrałyśmy wspólnie kawałek na jej najnowszą płytę. A potem będziemy z Natalią w tle u Krzysia Zalewskiego jako jego chóry w motywie Niemena. Pozwoliłem sobie to na próbie przed Jarocińskiej nazwać chórkiem za $1 000 000, jeżeli się nie obrazisz. Czekam na przelew. Ale tak zupełnie serio, chórek szczególnie do jednego z utworów, taki w stylu bardzo, bardzo 60s, był absolutnie fenomenalny. Pewnie Przyjdź w taką noc. On jest tak, taki. O, dokładnie właśnie. Ten numer. Widać było po waszych uśmiechach, że świetnie wam się to śpiewało. Tak, nie, my generalnie myślę, że na tyle tęsknimy z Natalią za wspólnym śpiewaniem, że jak możemy jeszcze w takiej naprawdę konkretnej harmonii, w tych samych momentach i z tą samą głupawką wejść w coś, to naprawdę cenimy to. Trochę uprzedziłaś moje pytanie, bo pomyślałem sobie, że osiągnęłyście taki fantastyczny balans artystyczny w tej chwili, że każda z was pracuje na własną rękę, ale też jak tylko jest okazja, to coś tam razem też dłubiecie. Tak, tak. No faktycznie jest tak, że nawet dzisiaj jak się logowałyśmy do swoich jedynek w hotelu, to stwierdziliśmy, ej, weź, ja mam dwa łóżka, chodź do mnie, i że jakby mamy cały czas ten sentyment tego, że chcemy ze sobą spędzać czas i tak nadrabiamy. I to samo się dzieje, myślę, na scenie, pomimo że gatunkowo też jakby fruwamy w różnych kierunkach, to umiemy, myślę, złapać tą samą wibrację. To teraz ja cię zapytam jako stary, doświadczony jarociniak, bo nie wiem, czy wiesz, ale scena w Rynku jest tutaj absolutną rewolucją, jest to trochę kontrowersja, że festiwal wszedł w miasto. Ja jak się rozglądam, oglądałem też oczywiście wczoraj to, co się tutaj działo, jestem zachwycony tym niby kontrowersyjnym pomysłem, bo można powiedzieć, że miasto naprawdę żyje teraz festiwalem i to żyje w taki sposób organiczny, bo przecież to są nie tylko przyjezdni od karnetów, tylko tak. matki z dziećmi tutaj ważne. Tak, to są mieszkańcy. Ja zawsze bardzo zazdroszczę tym, którzy mają balkony na wprost sceny. Uważam, że wygrali o, na loterii. O, ten pan, popatrz, ten pan tam tak, u góry ten na balkonie, jest w ogóle piękny, prawda? Niebieski. Tak, ten pod nim jest Ostry, który opowiada o swoich jarocińskich przygodach. No, dokładnie. Zwracam ci też uwagę, jak będziesz spacerować wokół, żebyś patrzyła pod nogi na studzienki, bo są bardzo pięknie pomalowane w kasety magnetofonowe. A, tego nie widziałam. Także Jarocin nas absolutnie dopieszcza. Słuchaj, tradycyjnym jarocińskim pożegnaniem jest to, że spotkamy się gdzieś na trasie i myślę, że oczywiście, do jutra tak będzie. To teraz cię posłuchamy z płyty Paulina Przybysz. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Dzielne kobiety ogarnięte do granic zorganizowały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż ogarniania silny syndrom nie pozwala im być. Nie pozwala im. Nie pozwala im być. Jak przesłodzone królewy, jak wytworne diwy, jak leniwe klapzdry, bezsilne ptaszyny, wystraszone sarenki, delikatne rusałki, co z dwojgiem moczu biednych grzeją rączki od zapałki. Dzielne kobiety ogarnięte do granic pozapisywały ciała na zajęcia, by tam zadbać o siebie i napięcia zdjąć z ramion, i z różnymi technikami wyczekują na stan spełnienia. One chcą zmian na bank, znam temat. Ej, byś zburzył plan, choć wciąż go doceniał. Jak przesłodzone królewny, jak wytworne diwy, jak leniwe klapstry, bezsilne ptaszyny. Matki krną tam, gdzie już nie ma przebacz. Drżą, drżą, drżą, drżą. W tle za mną słychać na scenie Wojtka Mazaleckiego, który rozpoczął z lekkim opóźnieniem, myślę, że 10-minutowym, swój koncert. Wspominała Paulina Przybór, że dzisiejsze składy będą się mocno mieszać i wszystko wymiesza się tak najbardziej podczas koncertu WW, który nie będzie wprawdzie finałem dzisiejszego dnia na scenku, na scenie w Rynku w Jarocinie, ale tamte konfiguracje gości jak na razie widać, że nie są nawet do końca zaplanowane. Wszystko skończy się dziś na Rynku od występu absolutnej legendy. To było marzenie Wojtka Wagleckiego, żeby sprowadzić tego wykonawcę do Jarocina. Kompletnego wariata, który prawie na ukoronowanie swojej kariery wystawił własną wersję Króla Ubud. Króla Ubud, którego wziął przecież swój artystyczny pseudonim Pere Ubud, po raz pierwszy w Polsce i oczywiście po raz pierwszy w Jarocinie. Dziś na wielki finał pod artystyczną opieką Wojciecha Wagleckiego, który prawdopodobnie wprowadzi go na scenę i zapowie. Tak myślę. Wczoraj znakomity koncert Dezertera, podczas którego Rynek w Jarocinie wypełnił się publicznością w ciągu dosłownie kilku minut. Zagrali wspaniale. Zaraz po koncercie grupa Dezerter odwiedziła w garderobie przygotowujący się do występu zespół Hej. Kasia Nosowska cały czas twierdziła, nawet na spotkaniu w Spichlerzu Polskiego Rocka, że jej absolutnym marzeniem, które nie zostało zrealizowane z uwagi na odmowę Dezertera, co dla mnie jest zdumiewające, sądząc w jak przyjacielskich stosunkach rozmawiali przed koncertem Heja, było wystąpić chociażby w Ku Przyszłości. w jednym utworze. Wczoraj to się nie udało, być może, nie wiem, może za rok w Jarocinie. Spotkanie, o którym mówiłem w Spichlerzu Polskiego Rocka, to było spotkanie grupy Hej z fanami z okazji 25-lecia debiutu grupy Hej właśnie w Jarocinie. Okazało się, że pamięć jest zawodna. Każdy z nich trochę inaczej pamiętał te początki. Jedno jest pewne. Występ w Jarocinie to był jeden z pierwszych w ogóle koncertów Heja pod tą nazwą. Kasia Nosowska przyznała, że Piotrek Banach wysłał tak naprawdę do komisji w Jarocinie demo grupy Dum Dum. Bardzo wczesne demo, oczywiście z Kasią Nosowską na wokalu. I na podstawie tej kasety Hej został zakwalifikowany do Jarocina, gdzie pojechał mając rzeczywiście podobno cztery utwory pełne i jeden nieskończony. Z tym repertuarem wystąpił w Jarocinie i jak to już pamiętamy doskonale, wygrał nagrodę dziennikarzy, a potem błyskawicznie oszałamiająco zrobił karierę. To właśnie tam w Jarocinie po występie spotkała ich Katarzyna Kanclerz, która doprowadziła do spełnienia ich pierwszego marzenia. Pierwszym marzeniem było nagrać kiedyś płytę. Stało się to szybciej niż przypuszczali. Była jeszcze jedna zabawna historia podczas tego spotkania. Tu w Jarocinie jest pewien róg. Róg pod sklepem. To jest takie tradycyjne miejsce, odkąd pamiętam, w Jarocinie, gdzie przesiadują panowie, którzy uwielbiają piwo. Zawsze w pełnym ćwiekowym rynsztunku. Jeden z tych panów postanowił przerwać sobie poobiednią drzemkę i przyjść na spotkanie. No i w którymś momencie wywiązał się między nim a Kasią Nosowską dialog, który może trudno nazwać uroczym, ale z całą pewnością można nazwać fascynującym. Niestety nie do końca do powtórzenia na antenie, ale na Kasi Nosowskiej zrobił ogromne wrażenie. Opowiadała go potem na przykład zespołowi Dezerter. No a potem Hej wyszedł na scenę i zagrał koncert pełen wspomnień, jeżeli chodzi o to, co zdarzyło się w Jarocinie 25 lat wcześniej. Kilkakrotnie Kasia, rozmawiając z publicznością, odnosiła się do tego właśnie wydarzenia. Podczas ich koncertu jarociński rynek był już absolutnie pełny i nie dało się tak naprawdę wcisnąć szpilki. Widać było, że publiczność bawi się znakomicie, widać było, że zespołowi gra się też świetnie, były bisy. No i był wielki finał. Trudno sobie wyobrazić lepszy finał pierwszego dnia na jarocińskim rynku, który, powtórzę po raz kolejny, gościł muzyków Festiwalu Jarocińskiego po raz pierwszy i okazało się to być doskonałym pomysłem. Grupa Hej, która na pewno długo nie zapomni tego występu w Jarocinie. Czy przyjadą za rok? Widać było, że mają ogromną ochotę, ale chyba musieliby wymyśleć coś specjalnego, co akurat w przypadku Jarocina nie jest trudne. Jest jeszcze jeden projekt, który pasuje jak ulał do Jarocina. Niedawno ukazał się po raz pierwszy na płycie. Legendarny zespół Kultura, którego nagrania tak naprawdę przechowały się tylko na kasetach fanów. Z różnych powodów nigdy nie ukazały się oficjalnie. Zdaje się, że jeden z utworów Kultury na jakiejś tam punkowej składance. Darek Malejonek nagrał dwa utwory z repertuaru Kultury razem z Maleo Reggae Rockers i z Hołkiem. No ale wreszcie po latach postanowiono zreaktywować jakby ten materiał. Powstała płyta Izrael dla Kultury. Podobno płyta nagrywana w ogromnych emocjach. Czy będzie dalszy ciąg? Prosiłoby się, żeby właśnie ten materiał pojawił się w całości w Jarocinie. Na razie tylko z płyty. Izrael gra kulturę. Być może w przyszłym roku w Jarocinie. Słońce powoli chowa się, ale nie za chmury, tylko za horyzont. Na scenie Wojtek Mazolewski, a u nas na scenie Armia. Jeden z mieszkańców Jarocina dyskutował ze mną na temat tego, czy to dobry pomysł, żeby przenieść wszystko do rynku. To był chyba pierwszy głos na nie, który tutaj słyszałem. Wszystko zaczęło się dziś na scenie w rynku od fantastycznie kolorowego i energetycznego występu grupy Mitch & Mitch. Potem Natalia Przybysz, jej gościem była, jak słyszeliśmy, siostra Paulina. W tej chwili gra Wojtek Mazolewski ze swoim kwintetem, który obiecał wpaść do nas w drugiej godzinie między swoim występem, a gościnnym występem u Wojtka Waglewskiego i grupy WW. Na koniec, jak mówiłem, Pereugu. Ale oprócz tego działają jeszcze trzy sceny. Scena parkowa, która zaczyna dzisiaj późno, o 21.30 koncertem Laocze, potem przed 11 w nocy Happy Set, 25-lecie Illusion, zespół będzie świętował 10 minut po północy i Decapitated zaczną o 1:30. Scena przy stawie miała dzisiaj wielkie wydarzenie, o 13.30 projekt Małe WW, potem Edyta Górecka, Gomor, nasza zaprzyjaźniona grupa Lily Hates Roses, która oczywiście grała repertuar The Smiths. Lily Hates Roses być może zajrzą do nas do programu po 21. Przed 20 zaczął Ted Nemeth i Chór Czarownic. Kończy wszystko na scenie przy stawie o 21.30. No i jeszcze scena Ruiny. Rezina o 20, czyli za 15 minut Paulina Przybysz pewnie tam już pod sceną jest. I o północy Varieté zagra zupełnie nową płytę. Strasznie się na ten koncert szykuje. A teraz usłyszymy coś, czego w Jarocinie w tym roku nie będzie. Ale myślę, że jest to, podobnie jak tegoroczny projekt Niemen, temat, który należałoby rozważyć. Ja na razie chciałem zaprosić Państwa na najbliższą piątkową tonację Trójki między 13 a 15. Będzie to monograficzny program na temat tylko jednego zespołu i jednego wykonawcy w roli głównej. Posłuchajmy. Karate.